Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Geçen hafta Taksim dayanışmasının Taksim için nöbetteyiz çağrısı ile bitirmiştik. Gelin 4 Kasım pazar akşamı yapılan ilk eylemdeki konuşmalardan birine, çok önemli bir konuşmaya hep birlikte kulak verelim. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı konuşuyor. Hiçbir bilime, tekniğe, hiçbir insanlığa uymayan bir takım görsellerle halk kandırılmakta. Belki de biz onun için burada kararsız bir duruş sergiliyor gibi durabiliriz. Öncelikle sizden ricam, bir kişi de olsak, 10 kişi de olsak, bu olayın farkında olan arkadaşların ve insanların lütfen biraz çevrede sohbeti bırakıp buraya gelip burada birlikte beraber bir en azından sıkı bir halkı oluşturması. Taksim'e gelirsek, arkadaşlar, Taksim sadece İstanbul'un meydanı da değil. Taksim Türkiye'nin meydanı. Taksim bir sürü değeri içinde taşıyan bir meydan. Ve Taksim bizim anılarımızı taşıyan bir meydan. Toplumsal kimliğimizin bir parçası. Özellikle Taksim Parkı'na baktığınızda bu çevrenin yegane nefes alınabilecek alanı. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim, bir teknik bilgi paylaşacağım. Beyoğlu planlarında, biliyorsunuz, Beyoğlu deprem sakıncası açısından en kritik ilçelerimizin başında geliyor. Ve biliyor musunuz ki eğer bir depremi yaşarsak ayakta bile yürüyecek Beyoğlu'nda bir yer yok. Bu benim yargım değil. Bu direkt Japon JICA Ajansı'nın bizim belediyemize bildirdiği rapordan. Yani Taksim Beyoğlu'nun caddelerinde ya da sokaklarında ayakta dahi duramayacaksınız. Bugün acil bir durumda bir helikopter alanı aranacak olsa, şu anda eski eserlerin çatısında helikopter alanları düzenlenmekte. En son bu talihsiz projede de helikopter alanı olarak gösterilen yer, sıkı durun, neresi biliyor musunuz? Divan Oteli'nin çatısı. Şimdi hal böyleyken yine Taksim'de bugüne kadar bütün bilim insanlarının, bütün koruma uzmanlarının, ki buna idare de dahil, idare dediğim zaman Anıtlar Kurulu, bugüne kadar aldığı bütün kararlarda, belediye aldığı ve yaptığı bütün planlarda Taksim Parkı'nın ve Taksim etrafındaki ve içindeki yolların asla hiçbir karakterinin, kesitinin değiştirilemeyeceğini karar altına almışken, bir çılgın açıklama sonucu Taksim'de önce bütün çok önemli bu Cumhuriyet Caddesi, bütün üzerindeki canlı cansız varlıklarıyla, canlı varlıkları burada yıllardır yetişen ağaçlardır, cansız varlıkları da bütün modern mimari dönemin çok önemli binalarıdır. Yine bir canlı varlıkları vardır benim arkadaşlar. Ben bebekken burada resim çektirmiş bir arkadaş. Ben Teknik Üniversitede öğrencilik yaparken bu yolu hayran hayran gezmiş gitmiş arkadaşlarımız. Herkesin burada bir anısı vardır. Burası Cumhuriyet Meydanı. Burası 1 Mayıs meydanıdır. Burası hepimizin meydanıdır. Her gün çıktığımız maç için, eğlence için, aklınıza ne gelirse, öyle bir meydanımızdır. Taksim'e çıkmak diye bir terim vardır. Bütün bunlar varken, herkesten saklanarak, hiç kimseye sorulmadan bir takım yalan yanlış görsellerle bir proje karşımıza çıktı. Siz ne yapardınız? Direkt hukuka gittik. Yargıya gittik. Çünkü proje her şeye aykırıydı. Ve bunun doğru olduğu en son alınan kurul kararıyla da ispatlandı. kurul da söyledi, Sayın Kadir Topbaş da söyledi. Bu projede diğer caddeleri kastederek, evet bir hata vardır. Bakın bunun denmesine rağmen hala bizim plan yargımız hakkında henüz daha şey bile yapılmadı. Biz dün Mimarlar Odası olarak Cuma günü, daha doğrusu kurul kararından hemen sonra yargıdan kurul kararını göstererek acil yürütmeyi durdurma kararı istedik. Onun için burada yapılan her şey önce insanlığa, sonra bilime, sonra hukuka aykırıdır. Burada yapılan her şey suçtur. Bugün bir gün bunun hesabı tabii ki verecektir. Ama ne yazık ki o zaman ne bir parkımız olacak ne de Cumhuriyet Caddesi. Ve şunu bilin ki arkadaşlar, burada başlayan, buraya vurulan kazma bu Taksim projesinin ilk aşamasıdır ve neredeyse %70'idir. Çünkü bize söylendiği gibi, daha doğrusu bize yutturulduğu gibi, bu proje bir yayalaştırma projesi değildir. Bu proje Taksim'deki bütün yayaları yer altına alma projesidir. Bu proje geçmişe de yalan söyleyen, yani o şeyi, hani burada diriltilecek Topçu Kışlası'nı da saygısızca rezil eden, gerçekten hiçbir şekilde dünyayı açıklayamayacağımız kadar tuhaf bir garip hale getiren, sadece buraya kazacağı 78 bin 80 bin metrekarelik inşaatı düşünen, onun altına yapacağı toparkları düşünen, oradaki işaretlenmiş ağaçlar, bakın daha şimdiden Taksim Parkı bir şantiyeye döndürülmüş durumda. Bunun da hiçbir kararı yok. Henüz daha bu Topçu Kışlası da onaylanmadı. Şimdi bu kadar hukuksuz bir alanda bizim hukuk alanında yaptıklarımız belli. İş sadece buraya sahip çıkanlara düşüyor arkadaşlar. Eğer bu meydana, bu parka sahip çıkamazsak yarın ne çocuklarımızın geleceğine sahip çıkabiliriz, ne bugün tehdit altında olan mahallelerimize sahip çıkabiliriz, ne orada açık açık ulaşım hakkı elimizden alınmış Haydarpaşa Garı'na sahip çıkabiliriz. Dolayısıyla kendi benliğimize, kendi haklarımıza hiçbir şeye sahip çıkamayız. Onun için burada 5 kişi de olsak, 10 kişi de olsak, bir ağacın, bir parkın, bir hatıranın, bir mimarlık eserinin, bir yerde rahat yürümenin, bir yeri benim hissetmenin ne kadar önemli olduğunu artık hissetmemiz lazım. Ve dalga dalga da bu hissiyatın büyümesi lazım. Onun için burası çok önemli arkadaşlar. Ve tekrar ediyorum, Taksim projesi, buraya indirilen bu kazıklarla, getirilen bu kazmalarla ta radyo evinin oraya kadar gerçekten hepimizin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine, nefes hakkı alma hakkımıza vurulmuştur. Ve bunun tek bir nedeni vardır. Sadece ve sadece talimhanelerde otel bölgesini alttan beslemek. Burada olmayan bir kışlayı tescilli eser ilan edilip hem de ona saygısızca, hem de ona saygısızca garabet bir şekilde onu yeniden yapmaya uğraşırken, şu aşağıda, şu aşağıda binlerce insanı evsiz, barksız, yoksuz, işsiz bırakarak dünyanın en önemli Levanten mahallesini, Türkiye'nin ilk planlı mahallesini gerçekten yapacakları ucube rant tesisleri nedeniyle kazmayla yok etmek. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir anlayıştır? Fener Balat'ta dünyanın 500 yıllık evlerini yıkarken, Ayvansaray'da Osmanlı kültürünün en önemli mahallesini yıkıp üstüne betonarme uygarlığının aptal saptal rant tesislerini koyarken, gelip de burada olmayan bir eseri ihya etmeye çalışmak. Arkadaşlar, size teklif bir bilgi vereceğim. İhya meselesi dünyada vardır. Sizlere yutturuyorlar. Ama nasıl vardır biliyor musunuz? Bir binayı ihya edecekseniz onu aynen uygularsınız. Ama öncelikle bir şartı vardır. Yerinin halen boş olması. Siz Taksim Parkı'nı boş bir alan olarak mı kabul ediyorsunuz? Hayır. Hayır. O zaman doldurun arkadaşlar. Ve bugün ben buradan sevgili mimarlara sesleniyorum. Sevgili hocalarıma sesleniyorum. Kurulda bizzat gözlerimle gördüm. Hepiniz bu projeye karşıydınız. Nasıl bu karar or birliğiyle çıktı? Buraları yeraltı şehrine döndürecek bir parkı yok edilecek kadar. Orman satarak, mera satarak, park satarak hiçbir şey yapılamaz. Lütfen gözlerinizi açın. Size gösterilen o renkli resimlerin arkasında, bu masum lafların arkasında esas istenilenin rantın hakimiyeti olduğunu biraz görün. Yoksa hep beraber çok geç olacak arkadaşlar. Bugün buraya kazmayı vurma cesareti gösteren yarın sizin evinize de gelecektir. O zaman da lütfen iyi ses çıkartın. Çok teşekkür ederim. Evet, her cümlesi bir öğreti niteliğinde önemli bir konuşmayı dinledik. Sevgili Mücella Yapıcı'nın dediği gibi Taksim Meydanı bizimdir demek yeterli değil. Mekanı dolduracağız, bizim eğleyeceğiz, işgal edeceğiz. Her gün sayımızı biraz daha çoğaltarak meydandan çevrelere taşıyacağız. Taşıyacağız ki bu meydanın bizim olduğunu, hepimizin olduğunu ispat edelim. Kent hakkımızı %1'in elinden geri alalım. Dayanışma her akşam 6'dan itibaren herkesi nöbete bekliyor. Bugün esnafın sesine de kulak veriyoruz. İşleri yarı yarıya düşen, hatta yarıdan da aşağıya düşen, ekmek teknelerini kapatma riski altında olan esnafın sesini. Tabii esnaf derken sadece dükkan sahiplerini tanımlamıyoruz. Esnaf derken Taksim Meydanı'nda ekmeklerini kazanan simitçileri, kestanecileri, çorap satıcılarını ve meydanın o güzelim, şenlikli çehresi bugün kaybettiğimiz çiçekçileri de söylememiz gerek. Gelin bir simitçi vatandaşa hep birlikte kulak verelim. Simit satışı yok ki. Yok mu? Yok. Kaç kazanıyordun günde normalde? Şöyle konuşalım. Normalde yani bilmiyorum, değişiyor. Ama düştü, bayağı düştü. Ya eve ekmek gidebiliyor mu peki? Nerede yetiyor? İki tane kızımı okutuyorum. Başka lise. Bir yer göstermiyor mu belediye size? Yok, kendi başımıza buraya çekmişiz. Anladım. Başka bir yer göstermedi. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, bir simitçinin ekmek teknesinin nasıl tehlike altında olduğunu iki çocuk okutan bir vatandaşı dinledik. Taksim Gezi dükkanları esnaf ve işletmecileri de basına ve kamuoyuna bir bildiri yayınlayarak mağduriyetlerini ilan ettiler. Şimdi bu bildirinin sahiplerinden Sayın Musa Yantır'a bağlanıyoruz. Musa Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim, merhaba. Şimdi sizin çok önemli, aslında birçok soruna ve mağduriyete de işaret eden bir bildiriniz var. Bize kısaca anlatır mısınız? 2 gün önce bunu ilettiniz. Neden şikayetçisiniz? Neler oluyor? Başınıza neler geliyor? Şimdi efendim, ben 35 senedir Taksim'de esnafım. Taksim Belediye mağazalarında kiracıyım. Bu belli bir süreç aşamasında bu noktaya gelindi. Daha önceki süreçte gerek metro çalışmaları olsun, gerek cami çalışmaları olsun, gerek kentsel dönüşüm projeleri olsun, şimdi de bu getirilen bu yayalaştırma projesi olsun, daha gerçi bu onaylanmadı ama bütün bunlar yapılacak olan işlemler Anıtlar Kurulu'na takıldı. Anıtlar Kurulu hiçbir çalışmaya, burada tarihi doku gerekçesiyle, yeşil alan, sit alanı gerekçesiyle buna onay verilmedi. Şimdi aynı arazi, aynı kanunlar var. Bize 3 sene önce belediye bizi toplantıya çağırdı, esnafları. Evet. Biz esnaflar olarak belediyeye gittik. Belediye dedi ki ben bir çalışma yapacağım Taksim'de. Taksim trafiğini yer altına alacağım. Taksim meydanı yer altına alındıktan sonra ışıl ışıl bir meydan olacak. Bunu size 3 sene önce mi söyledi, pardon? 3 sene önce mi? Ağaçlandıracağız. Işıl ışıl bir meydan yapacağız. Taksim'den Harbiye'ye, Taksim'den Tarlabaşı'na, Taksim'den Gümüşsuyu'na. Bize ballandıra ballandıra bir proje anlattı. Biz esnaflar olarak dedik ki tamam, biz de elimizden ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Ondan sonra geldik 3 sene sonra veya 2,5 sene sonra bize bir yazı gönderdiler. Efendim kontratınız yenilenmeyecek, biz burada yayalaştırma projesi yapıyoruz. Bunu ne zaman aldınız bu yazıyı Musa abi? Şimdi benim mesela benim dükkanım 1-8 tarihinde kontratı bitti. 5-6 ay önceden çektiler. Evet. Fakat şimdi burada kontratı devam eden arkadaşlarımız var. Hı-hı. Mahkemelere giden arkadaşlarımız var. Yürütmeyi durdurma alan arkadaşlarımız var. Buna rağmen belediye bütün alanı kapattı. Evet, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. 2 gün önce siz orada mahsur kaldığınızı söylediniz basına ve kamuoyuna diye. Onu anlatır mısınız? Ne oldu? Biz çalışırken, bütün halk meydandayken birden kapıları her yeri kapattılar. Akşam işlerinden çıkamadık. Halk bize soruyor, nereden çıkacağız, nereden gireceğiz, nereden yapacağız? Bütün bir alan kapandı. Peki bir kapandı. De bu duyuruda bir taciz olduğunu da söylüyorsunuz. Yani belediye görevlilerinin çok kötü davrandığını, hakaret ettiğini, hatta sizi orada işgalci olarak nitelediğini, değil mi? Bunu da açar şimdi, mısınız? Efendim biz 35 senelik kiracıyız. Bize gönderdiği hukuk süreci devam ederken, daha neticelenmeden, kontratları varken, arkadaşları yürütmeyi durdurma kararı alınmışken bizi işgalci diye nitelendiriyorlar. Ayrıyeten bu Taksim 6-7 aydır ne bakım, ne çöp toplama doğru dürüst, ne bir yıkama, ne bir temizlik. Bütün bir alanı bırak ağaçlar. Taksim'de ben saydım, Taksim Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Gezi Parkı'nda tam 550 tane ağaç var. Evet. Ben bir bir saydım bunları. Bunların çoğu 200 küsürü asırlık ağaçlar. Evet, hep gidecek. Bunlar maalesef. Maalesef. Evet. Ağaçları kurutmaya bakıyorlar ve çok aslında ağaçları bir de budadılar biliyorsunuz. Kötü bir şekilde budadılar, kuruyacak şimdi şekilde. Şimdi buduyorlar, yarın sökecekler. Evet. Bu meydan tamamen insansızlaştı. Evet. Onlar ağaçlar hepsini sökülecek. Ayrıyeten burada bir hukuksuzluk var. Hukuk daha kararını vermemiş. Arkadaşların dükkanlarının bazılarının 6 ay günü var. Günü varken faaliyetini sonlandırıyor. Şimdi burada bütün dükkanlar tazminat davaları açıyorlar. Evet. Hukuksuzluğa karşı. Evet. Bu tazminat davalarını Sayın Belediye Başkanı kendi cebinden mi verecek? Peki Sayın Topbaş sizinle hiç görüşme talebiniz efendim, oldu mu? Bir senede 4 sefer randevu talebinde bulunduk. Arıyoruz yoğunluk gerekçesiyle. Arıyoruz yurt dışı. Biz de bir muhatap olup da biz burada herhangi bir şey yapacağız veya bir çalışma yapacağız diye bizi hiç bilgilendirmeleri muhatap da anlatır. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bir de şöyle bir şey sorayım. Şimdi bu bir soylulaştırma projesi. Orası şık mekanlar olacak. Acaba sizi böyle darda bırakarak işleriniz kötüye gitsin, artık oradan çekilin, pes edin gibi de bir art niyet olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten arkasında? Amaç bu. Amaç bizim bu belediye gezi dükkanları adına bütün bir kilometrelik alanda bütün herkes mağdur oldu. Evet. Bize şimdi yer altında yapılacak bir planı, bir projeyi tünelden yapacaksın. Peki bu üstteki bu insanları, bizim karşıda dükkanlar var, adamın önünde 3 metre sunta var. 10 milyar, 5 milyar, 7 milyar kira veren insanlar var. Bu çok mağduriyetler yaratıyor. Herkes dava açıyor. Evet. Bu hukuksuzluktur, mağduriyettir bu. Yer altında çalışması gereken bir yol çalışması, UKOME'nin meydanı bütün alanı kaplayarak devam edilmesinin bir manası yok. Ayrıyeten bizim gösterilen, yani Taksim Kışlak Projesi'nin içerisinde bizim dükkan alanı, daha bu projenin ortaya çıkmamış, onaylanmamış, herhangi bir kanun süreci hukuksuzluk olmamış da var. Evet. Çıkın evet diyorlar. Peki ya bunun süreci yarın ne olacak, ne edecek veya yürütmeyi durdurma var. Adam yürütmeyi, adamın kontratı var. Bütün meydanı çeviriyorlar. Ama esnafın işi yarı yarıya evet düşmedi. Esnaf dükkanı açamıyor ki. Anladım. Peki Musa Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Oldu. Sağ İyi olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, şu anda aynı duyurunun sahiplerinden Selma Yılmaz Taksim Dayanışması ile birlikte Taksim Meydanı'nda kendisine oradan canlı olarak bağlanıyoruz. Selma Hanım merhaba. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben şeyin bu tarafına geçtim. Biz aslında önce bir şeyi sonra belki duyurursunuz bize oradaki sesleri tam giderek. Tecrüt edilmiş bölgenin içindeyiz. Siz oradasınız. Bize önce oradaki havayı anlatır mısınız? Şimdi öncelikle şunu söylemeye çalışıyorum. Bariyerleri esnaf ya da tam net emin olamadım. Yıkılmaya çalışıldı. Ondan sonra polis geldi. Evet. Polisin gelmesiyle ilgili ben başka bir şey söylemek istiyorum. Bizim bu projeyle uzaktan yakından hiçbir ilgimiz yok. Hı-hı. Yani tünel yapılıyor. Taksim gizli dükkanlarını ilgilendiren bir proje değil. Ama anlayamadığımız sebeplerden dolayı belediye bizim buradan çıkmamızı istiyor. Zannediyorum kışla yapılacağı için üzerimize, o yüzden bizim çıkmamızı talep ediyorlar. Evet. Normal koşullarda kışlanın onayı daha yok, projesi yok, evet, ortada. Evet. Belediye İl Meclisi'nde de onaylanmamış. Ama buna rağmen bizim çıkmamızı istiyorlar. Hukuki olarak da kontratı sürenler, ihtiyati tedbir alanlar olduğu için, hukuksal sürecin fazla süreceğini anladıkları için bunu bizi böyle tecrit altına alarak, evet, girişimizi, evet, ve çıkışımızı, evet, keserek, evet, gayri yasal yollarla sağlamaya çalışıyorlar. Aslında ben burada size bir şey iletebilir miyim? Bu taktik bugün tüm mahallelerde kentsel dönüşüm tehdidi altındaki tüm mahallelere maalesef uygulanan bir taktiktir. Orada da mesela molozlar dökülüyor. Çöpler içinde bırakılıyor. İşte Sulukule'de direnen birkaç kişi vardı. Oradaki evler, çocuklar bütün molozların arasında kaldılar. Bugün Toklu Dede'ye gidin, keza aynı vaziyettedir. Bu bir genel taktik aslında. Yıldırma taktiğidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz buna karşı? Şöyle söyleyeyim, biz sonuç olarak hepimiz burada işletmeleriz. Şu anda bizim evimizin çok büyük sizin zararı var. Sizin işletmeniz nedir? Turizm işletmecisi, seyahat acentesiyiz. Yani işleriniz bize, düştü değil mi? Bakın, evet. Şöyle bir şey, ben öğlen yemeğe çıkamıyorum. Çünkü sabah bir kere zorla giriyorum kapıdan. Kim olduğu belirsiz kişiler tarafından kapı tutuluyor. Bunlar belediyenin görevlendirdiği kişiler mi? Taşeron şirketin görevlileri mi? İhaleyi alan şirketin görevlileri mi? Belli değil. Bir kere hiçbirinin ne bir kimlik numarası ne bir yetki numarası var. Artı önümüze geldiler. Ben inşaat ruhsatlarının bizim bu tarafta olup olmadığını sordum. Biz size cevap veremeyiz dediler. Şantiye şefine, şefimize gidin dediler. Şef veya şantiye ile ilgili herhangi bir kişi burada mevcut değil. Varsa da bizden kaçıyor. Yani buradaki yasal statü diye bir şey yok burada. Anladım. Yani burada kim olduğu belirsiz kişiler kapıyı tutuyor. Peki siz bir hukuki süreç başlattınız herhalde. Tabii buna ki. Karşında. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir de can güvenliği de var tabii girip çıkarken. Ben bugün gördüm durumu. Dozer çalışıyordu, kepçe çalışıyor, yanında vatandaşlar geçiyor. Hiçbir koruma bandı yok mesela. Şimdi bizim önümüz inşaat sahası değil. İnşaat sahası olmadığı için öncelikli olarak bizim önümüze güvenlik duvarı yapmak zorundaydılar. Evet, evet. Ama bu duvarı yapmadılar. Yapmadılar, şeyi kestiler, yolu kestiler. Yolu kesmek, henüz bizim tahliyelerimiz mevcut değil. Tahliyelerimiz olmadı. Olmadan yol kesmeleri, bilmiyorum. Yani hiçbir medeni bir ülkede, Avrupa ülkesinde olamayacak uygulama, bize tecrit ve karantina uygulaması yapılıyor. Evet. Anladım. Peki Selma Hanım, son söyleyeceğiniz başka bir şey var mıdır? Yani öncelikle bu proje sadece bize değil İstanbul halkına da zarar veriyor. Bir kere Taksim Yeni Kapı metrosu bitmeden bu şekilde bir inşaata girişilmemesi gerekirdi. Metro biter, ondan sonra yol kesilirdi. Şu anda hiç kimsenin ulaşım yolları tamamen kapalı. Herkes Taksim'e gelmek istemiyor. Yürüyüş yolları da kapatıldı. Evet, evet. Herkes yürüyor. Bütün felaket Taksim meydana dönüyorlar. Tehlike altında yürüyoruz. Ben bugün yürüdüm. Hem tehlike altında yürülüyor. Evet. Artı henüz karşımızdaki evlerin mimarlar odası evlerde kayma olduğunu söylüyor. Tünel yapımında. O kaymayı önlemek için bariyerler yapacaklarını, çelik kontrol şeyler içeriklerle destekleyeceklerini söylüyorlar. Proje yok ortada. Hiç kimse bunu bilmiyor. Acaba o projeyi bu binalar kabul edecek mi, etmeyecek mi? Tabii bir sürü hukuksuzluk var. Evet. Yani burada sonuç olarak bize proje bize bile verilmedi. Benim 2 metre önüm mü inşaat alanı, 3 metre önüm mü inşaat alanı belli değil. Ama Taksim Gezi'de geçtiğimiz için bizim dükkanlar inşaat kapsamında değil. Anladım. Peki Selma Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Peki. Siz şimdi dayanışmayla beraber oradasınız sanırım. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Dayanışmanıza sağlık diyelim. Sağ olun. Maalesef bitirmek zorundayız programı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Taksim'in hali pür melali böyle. David Harvey son kitabı Rebel Cities'de kent hakkının şu anda %1 tarafından gasp edildiğini ve kentsel mekanların tasarlanması, üretimi ve yeniden üretimi üzerindeki kent hakkını %99'un değil %1'in elinde tuttuğunu yazıyor. Gelin Taksim projesinin mimarı Halil Onur'un ne dediğini bir dinleyelim. İçinde Topçu Kışlası'nı kastediyor. Kafeler, pastaneler, kitapçılar olacak. Gezinin kamuoyuna kapatılması gibi bir önerimiz yok. Ama tabii ki bir düzen getirilmek zorunda. Her elini kolunu sallayan kafeye, restorana girsin demek doğru değil. Sonra da akıllara seza bir soruyla bitiriyor. Herkes her yere girebilir mi? Bu kadar basit. %1 hariç herkesin her yere giremeyeceği bir kentsel düzendeyiz işte. Öyleyse her zamankinden daha fazla Taksim Meydanı'nı doldurmanın zamanıdır şimdi. Kentin Tozu programı son verirken adil, eşitlikçi, şenlikli meydanlarla dolu bir kent diler. İyi akşamlar diliyoruz. Kentin Tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41